राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 6 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः बोलो भाई क्या सुना। देखो खास बात है कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और वो समय जा रहा है। बहुत सा समय निकल गया है, अगर ये कितना समय इसे कुछ पता नहीं है। थोड़े समय में काम अपना बनाना है, उसके लिए सचेष्ट होना चाहिए। शरीरों को कुछ भरोसा नहीं है, न जाने कब चला जाएगी। मार रही काटान सपेट ही हो ये गरीब में राखी ढेरी, ये दशा होने वाली है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करो और उसके लिए तत्परता से लग जाओ। भगवान को याद करो, दो काम खास है, दो काम, एक भगवान को याद रखना, एक दूसरों को सुख पहुंचाना। भगवान को याद करना एक खास मुख्य बात है, दूसरों को सुख पहुंचाना है। उसमें अगर न सको तो कम से कम कम से कम कम से कम किसी को दुख ना हो जाए। इस एक बात की तरफ भी ख्याल रखो, किसी प्राणी को कभी किंचित मात्र भी दुख ना हो, किसी का भी बुरा हम न चाहे, बुरा न सोचे, इस बात को ख्याल रखो। भगवान को याद करना, सबकी सेवा करना, दो काम खास है। सेवा के विषय में यह है कि न करो तो कोई परवाह नहीं, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुराई मत करो। ये बहुत बड़ी भारी बात है, आप लोगों ने मामूली समझोगे, मामूली नहीं है, बहुत ऊंची बात है। भला करना इतनी ऊंची बात नहीं है, जिसमें रुपया खर्च होता है परिश्रम करना पड़ता है। सेवा में परिश्रम करना पड़ता है और पास की पूंजी खर्च करनी पड़ती है, वो इतनी ऊंची बात नहीं है जितनी ऊंची बात दुख न पहुंचाना, किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाना। हमारे साथ विरोध करे, बैर करे, दुख पहुंचावे, तो भी उसको दुख नहीं पहुंचाना, ये बात बहुत ऊंची है। नियम लेने कृपा करें कृपानाथ, किसी का बुरा न चाहे। आपका अंतकरण निर्मल होगा, नहीं तो अंतकरण निर्मल नहीं होगा। निर्मल हुए अंतकरण बिना अच्छी बात पैदा नहीं होगी और बिचलाओ तो ठहरेगी नहीं। अंतकरण भीतर का करण निर्मल होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार जितने शुद्ध होंगे निर्मल होंगे उतनी आपकी उन्नति होगी। स्वाभाविक सिद्धांत है, इस वास्ते आपका भला होगा, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, किसी को भी दुख न पहुंचे। भगवान से यही कहो कि हे नाथ, हमारे एक सज्जन थे, क्या करते, भगवान से एक भगवान आपको पालन करना है सब दुनिया का, ये रुमाम आपका है ही, थोड़ा मेरे को भी मौका दे दो, मेरे द्वारा भी दिनों का हित हो जाए, दूसरों की सेवा हो जाए, इतना मौका दे दो। तो इतना मौका अपने को ही देना चाहिए कि दूसरों को सुख पहुंचाओ, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, ये बात याद रखो, दूसरों का हित करना ऐसे समान कोई धर्म नहीं है। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। ते प्राप्त मंदी माँ में वह सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में रति हो, आपकी रति आपकी प्रीति दूसरों के हित में हो, आप कितना खर्च कर सकते हैं इसको जरूरत नहीं, न खर्च कर सको आप उपास हो कोई जरूरत नहीं, ये खर्च करना दूसरों को सुख पहुंचाना रुपया देना ये क्या है, ये ज्यादा ऊंची बात नहीं है, ये तो एक टैक्स है। जब आपने रुपया इकट्ठा किया है तो उसका टैक्स है, टैक्स होता दंड और टैक्स दंड होता दंड, ये कोई ऊंची बात नहीं होती। आपने पैसा इकट्ठा किया है तो पैसा देखो दूसरों के हित के लिए, नहीं तो क्यों वो इकट्ठा किया, कोड़ा इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा किया है, गलती है बात। इस वास्ते दूसरों को सुख पहुंचाओ, दुख न पहुंचाना बड़ी ऊंची बात है, मन में किंचन मात्र भी किसी के प्रति दुर्भावना पैदा न हो ऐसा ख्याल रखो, इसमें आपको जोर नहीं पड़ता, इसमें आपका खर्च नहीं होता, इसमें आपको परिश्रम नहीं होता, इसमें आपको पसीना नहीं आता, और बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, किसी को पूरा नहीं चाहे, भूल करेंगे भी किसी को पूरा मन चाहो, आपका अंदाज निर्मल होगा, शुद्ध होगा। सज्जनों कृपा करो, किसी का पूरा न चाहना अंतकरण में ख्याल रखो, किसी की बुराई न हो, किसी का बुरा न हो, सर्वे भवन तो सुखी न सुखी हो जाए, दुखी कोई न हो, आप किसी के दुख में निमित्त मत बनो, आपका अंतर शुद्ध होगा, आपका निर्मल हो जाएगा। ये बहुत महत्व की बात है, ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है, ये याद रखो, किसी के दुख में अपने शरीर न हो। एक बात है पुरानी, हमने सुनी है, मैंने देखी नहीं है, मैं शेर जी के पास में नहीं गया था, जयदेव जी के पास में नहीं गया था, उससे पहली बात है, शेर जी गए थे गुवाहाटी, गुवाहाटी में मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संग मेरे बहरा सर्वभूतेषु ये सपा मेरे पांडव, ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसकी व्याख्या कर रहे थे। व्याख्या में आपने कहा मेरे बहरा सर्वभूतेषु, किसी प्राणी के साथ में अपने हृदय से बैर नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, इस बात का विस्तार से वर्णन किया। तो दो भाई वहां बैठे थे, बड़े बूढ़े सज्जन पैसे वाले, उसमें एक बोलता कहीं भाई बैर साथ में रख करके जाना ठीक नहीं, बैर बिल्कुल नहीं रखना अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक प्राणी के साथ बैर है, उसके साथ मेरी ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको दुख पहुंचाया है, आज से मैं ये छोड़ देता हूँ, अब मैं दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसे सीधे बात है, कभी मैं उसे अपना नहीं सहूंगा, नहीं करूंगा। तो शेर जी ने उसको पूछो, उसने कहा कि महाराज जी आज सीधा हुआ है, बहुत तंग किया मेरे को, व्यापार में बड़ा नुकसान पहुंचाया है, आज ये कहता मैं नहीं करूंगा, ये नहीं मिट सकता। शेर जी ने कहा, जयदया जी ने, कि भाई मन में अच्छी बात रखो, किसी के प्रति बुरा भाव लेकर जाना अच्छा नहीं है। महाराज ये तो साथ में जाएगा, कि साथ में जा तो बढ़िया चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, बैर लेना अच्छा नहीं है। तो वो सज्जन जो एक था, उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं बैर छोड़ना चाहता हूँ, ये छोड़ते नहीं, ये छोड़ते नहीं तो मेरा बैर छूटेगा नहीं। तो वो घबरा गए कि भाई मेरे विचार में तो मैं बैर रहना चाहता नहीं, परंतु मैं क्या करूं, अब ये रह गए, मैं क्या करूं। वो घबरा गए। तो शेर जी कहते थे, मेरा स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव मैंने किया, उनके पेट ठोक मैंने, कि जाओ तुम्हारा बैर गया, तुम्हारा बैर निकल गया, वो रख है ना को मत, तुम्हारा बैर निकल गया। तो वो गर्जी हो गया, मैं बैर चाह रहा, मैं रखना सही साथ है नहीं। वो जब कह दिया कि आज तुम्हारा बैर तो गया, जब तुम रो देते हो, रह चाहते हो कि बैर नहीं लगना, तो तुम्हारा बैर तो गया। वो मैं तो ये कहता हूँ कि तुम भी छोड़ो। शेर जी ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा तो बैर गया, ये ले जाओ, ऐसा नहीं कहा। उसको भी कहा भी हम भी कहते हैं तुम भी बैर छोड़ दो। तो उसके मन में विचार आया कि तो मेरे अकेले के साथ है भैया बैर, तो इन्होंने छोड़ दिया। तो शेर जी कह दिया तुम्हारा बैर गया, अकेले बैर गया, तो मैं अकेला नहीं रहा। शेर जी हम तो कहते ही है, हम तो प्रार्थना ही करते हैं छोड़ो, तो बैर छोड़ दो आप। अंत में तो छोड़ दिया, आपस में नमस्कार कर लिया और कुटुंबियों ने भी नमस्कार कर लिया, छोड़ दिया। वो जो पहले बैर छोड़ा, उसका लड़का बैठा था ऋषि के स्वर्गाश्रम गंगा जी के किनारे, बड़े दिन से सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में शेर जी ने ये बात कही, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी का ब्रह्मांड छोड़ था, उपान छूट कर गए, फूट कर गए, यहाँ से प्राण निकल गए। योगियों की जीवती होती है, जो योगी होते हैं वो यहाँ से दसवें द्वार से पिंड छोड़ते हैं, पान छोड़ते हैं। ऐसे हमारे पिताजी बात हुई, लड़का था वो कहा। तो हृदय से बैल निकालने से हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और बैर रखने से अंतःकरण खराब होता है। अपना अंतःकरण क्यों खराब करो, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो अपने वो प्राप्ति परमात्मा की करनी है। वो न हो सके तो कम से कम, कम से कम, कम से कम अंतःकरण मैला तो मत करो। ये स्वार्थ भाव, ईर्ष्या, ये बहुत अंतःकरण मैला करता है। सत्संग करने वाले, सत्संग में आने वाले भी हाय रुपया करते। मेरे को विचार आता है इस बात का, क्यों करते हो आप, क्यों लाए लगी है यहाँ पे? ये मिलने वाला तो मिलेगा ही, झख मार के मिलेगा, जरूर मिलेगा। तृष्णा क्यों रखो, जगह जगह मांगो, जगह जगह दास्ता करो, रुपये ऐसे थे ऐसे थे, मैंने खाओ, मैंने खा जाए हो, बड़ी नीची बात है। दूसरे से पैसा चाहना महान देश है, वो आदमी कोई काम का नहीं है, मनख नहीं, मनख बना नहीं उसमें। जो मांगता है रुपया मांगता है दूसरे से, वो मनख है, मनख नहीं है वो। कृष्णा मत रखो, कृपा नाथ कृपा करो, तृष्णा मत रखो, बिंदा तृष्णा आवेगा रुपया आवेगा। मैं रुपया नहीं रखता हूँ, मेरे को एक भाई ने कहा कि महाराज आप बताओ और रुपया खर्च करें, मैं वो कितना खर्च करूंगी, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 के 1,00,000, 1,00,000 क्या खर्च करूंगा बताओ। अच्छी बात है, देखूंगा कोई मौका दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, जन्म भर में कहा नहीं, कहा नहीं कि मुझे काम है, विचार किया मैंने जरूर कहूंगा, नहीं कहा। तो मेरे लिए 1,00,000 रुपया खर्च करने का आदमी तैयार हो गया बिना कहे कि आपके लिए नहीं होगा ऐसा, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। सबके लिए ऐसी बात है कि आप उपकार करो तो पैसा मिलेगा। धर्मार्थम यस्य वित्तया वरं तस्य वरीयता, प्रसादादि प्रसाद प्रसादादि पंक से दूरा दर्शन भरम। हमारे घर में टूटी चलती है, कल चलती है, इस वास से कादा पड़ा है तो कादा लगा देना, क्यों लगा लेंगे, धो लेंगे। अरे धो लेगा तो लगाते ही क्यों भाई, अगर साफ ही करना है तो पहले लगाओ फिर पैसा कर, क्या मतलब। धर्म के लिए, दान पुण्य के लिए, दूसरों को हित करने के लिए भी अगर पैसा चाहिए आपको, कभी नहीं चाहिए। कई वर्ष हो गए, एक साधु ने मैंने कहा कि आपको तो बहुत काम हो जाए, लोग बहुत पैसा देंगे, गायों का हित होगा। मम्मी में कहा, कलकत्ते में कहा, नहीं भाई मेरे से होता नहीं है, बम्बई में तुम्हें और से बहुत उतर लिया। आप मैंने कहा कि देखो आपने ये कहा कि गायों में भूखी है, गायों के लिए प्रबंध करो, तो आप 2, 4, 5, 7 पेटी रख दो और धनी आदमियों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, उसको कहो कि गायों के लिए आप काम करो तो बहुत रुपया इकट्ठा हो जाएगा, यार गायों का काम होगा। मैंने कहा देखो मैं वास्तव में ईश्वर का और धर्म का महत्व बताने के लिए आया हूँ, अभी ये बात कहूँ तो सबकी ये सचेगी, धन चीज बढ़िया है, स्वामी जी भी कहते पैसा लाओ तो पैसों का महत्व बढ़ेगा, वो आपके भीतर बढ़ा हुआ है पहले से, उसको मैं बढ़ाना चाहूँ ये मैं बढ़ाना चाहता नहीं। आपके मन में ये है कि पैसों रखो तो मैं कहूँ तो क्या असर पड़ेगा, यही असर पड़ेगा, स्वामी जी को भी जरूरत है पैसों की, तो पैसों का महत्व तो बढ़ा हुआ पहले, धर्म का महत्व ईश्वर का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ मैं, तो पैसों का महत्व बढ़ाने आया नहीं हूँ। कलकत्ते में कहा कि ऐसा आप करो तो सीख रहे, मैंने कहा किसी के लिए पैसे का लेकर आए है ये कार्य में छुरी है, कार्य में लोग कहते थे हाथ में मेरे पैसा हाथ में मेरे, ये बात कहने की है कार्य कोर पैसा काटना है तो कार्य में छुरी करना है, ऐसा कैसे ही पड़ा मेरे से होता नहीं, कार्य में छुरी से हूं मैं, राम राम राम राम राम राम राम, ऐसा कैसा ही पड़ा मैं नहीं होते मेरे स्वयं। आपकी शक्ति में गायों का पालन करो, दुनिया का पालन करो, गरीबों की सेवा करो, बड़ी अच्छी बात है, मैं पैसा मांगते हुआ मेरे को होकर के सत्संगी होकर के अरे अपन सत्संग में आकर के शर्म नहीं आती आपको, ये अच्छी बात नहीं है। कृपा करो कृपा ना पैसा मत करो, पैसे की गुलामी मत करो, आप नहीं चाहो तो पैसा आएगा, आया मेरे को पता है, मैं जानता हूं उस बात को, पैसा आने वाला रोक सकता नहीं, कोई भी ब्रह्मा जी भी तातक तक रोक दे, कैसे रोक देंगे, हमारे भाग्य को कैसे, भाग्य को कैसे ले लेंगे, नहीं रोक सकते। आप कृपा करो कृपा नाथ, पैसों की गुलामी छोड़ दो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, न्याय युक्त कमाओ, झूठ और बेईमानी मत करो। बेईमानी है ये बहुत आपका नुकसान करने वाली चीज है। बेईमानी से एक कौड़ी भी आपके साथ में जाएगी नहीं, केवल बेईमानी जाएगी और कौड़ी एक जाएगी नहीं, घाटा पड़ेगा। और बेईमानी बेईमानी आपके पल्ले रहेगी, कौड़ी एक साथ रहेंगे नहीं। ऐसी बेईमानी क्यों करो? केवल बेईमानी करने के लिए आया हो आप? मनुष्य ये प्राप्त किया है तो केवल बेईमानी करने के लिए गया है? महान बेईमानी हृदय में संचय कर लो, एकाच कर लो, कृपा ऐसा कृपा ऐसा कर लो। आप हृदय में भगवान को याद रखो, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम की संख्या बनाओ, इसका लोभ लगाओ कि भगवान का नाम हरदम बढ़ू, हरदम भगवान का नाम लू, ऐसा लोभ बढ़ाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। यह धन साथ में चलने का है, रुपया पैसा साथ चलने का नहीं, कोटियां चलने की नहीं है। दान पुण्य भी ऊपर ऊंचा काम नहीं है, ऊंचा काम भजन है। भजन के समान ऊंचा काम नहीं है धन पैसा सा, पैसों के द्वारा दूसरा काम ऊंचा करना ये ऊंची बात नहीं है। पहले तो पैसों गर्व करो, फिर पैसा लगाओ, तो दो आफत यू करो, लगाओ पहले पहले चाहो यू धर्मार्थम यस्य वित्तयात् धर्मके लिए धर्म की इच्छा है, गलती है। जो धर्म के लिए पैसा चाहता है वो धर्म के तत्व को नहीं जानता। महाभारत पर्व में कृष्ण भगवान गए पांडवों से मिलने के लिए, उस समय में सुभद्रा जी साथ में थी। सुभद्रा जी द्रौपदी के पास में बैठी, द्रौपदी को पूछा कि द्रौपदी तेरे को क्या मंत्र ग्रंथ आता है? पांच पतियों को तू प्रश्न कर लेती हो, मेरे से एक भी इतने प्रश्न नहीं हुए, तुम मंत्र मन जानते हो। तो वो कहने लगे क्या मेरी परीक्षा लेते हो? चंद्र मंत्र करती है, पति को प्रश्न करती है, वो नालायक स्त्री होती है, वो पति पड़ता होती है जो पति को प्रश्न करना चाहे, वो खराब स्त्री होती है, दिखती होती है। क्या मेरी परीक्षा देते हो आप? मैं ऐसा नहीं करती, मैं आदर करती हूँ सबका, वो आते तो खड़ी हो जाती हूँ, चरण धोती हूँ, फिर काम करती हूँ, और घर में जितनी जरूरत है, जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा सब सामान मेरे पास रहता है। 80,000 रोजीना ब्राह्मण भोजन करते थे, वो भोजन करने का सब प्रबंध मैं करती हूँ, और राजा के जो घोड़ा है और घोड़ों के जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार का मेरे को पता है कितना कितना श्रृंगार है, सब मैं जानती हूँ। राजरानी होती हुई द्रौपदी कह रही है, मैं कभी किसी को नहीं कहती, सामान इतना हमारे पड़ा है जिसमें कितने आदमियों को भोजन इतना सामान है, सब मेरे हाथ में रखती हूँ, मेरे ब्याह सुरक्षा रखती हूँ, हजारों आदमियों को भोजन कराने की सामग्री मेरे पास में संग्रह रहती है। उसने कहा है आप कहते हो इनको प्रश्न कर तो मंत्र तंत्र बांटी, मंत्र तंत्र मान करके पति को प्रश्न करती है, नालायक स्त्री होती है, वैसी स्त्री आती होती है, मैं नहीं हूँ, मेरी परीक्षा देते हो आप? नहीं परीक्षा नहीं, तू कैसे राजी रखती है? राजी तू मेरी कृपा से रहते है, काम करती हो, इतनी बड़ी महारानी होकर के सब काम करती थी, घोड़ों के जितना श्रृंगार रहता है वो सब घोड़ों का मेरे को मतलब पता है कितना श्रृंगार है, कितनी सब चीज मैं जानती हूँ, मेरे को पता है उस बात का, सब घर में कितनी चीजें चाहिए उन चीजों का निगरा रहती हूँ। पति लोगों को प्रश्न नहीं है, उन्हें को भी याद पता नहीं है कितनी चीज चाहिए कैसे चाहिए, सब घर का जितना प्रबंध मेरे हाथ में है, मैं तत्परता से काम करती हूँ। द्रौपदी ने कहा है ये सुभद्रा को, 225 अध्याय याद या नहीं अध्याय, कुछ समय संवाद होता है। द्रौपदी ने एक दिन पूछा है कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर से कि महाराज इतने आप धर्मात्मा हो, आप सबका पालन करते हो, कई बातें हुई है, तो ये बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं, तो द्रौपदी कहते मेरे सबको पता है परंतु पैसों की जरूरत नहीं है, जितनी आवश्यकता होगी वो भगवान भेजेंगे, भगवान को देंगे, भगवान को देना पड़ेगा। पैसा मांगते हो मैंने खोगे, पैसे की गुलामी करते हो अच्छी नहीं है। पैसों की गुलामी में झूठ कपट ज्यादादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात अनेक पाप होते, अनेक पाप बड़ा अनर्थ होते, तब अर्थ पैदा होता है। इस वास्ते धन धन के लिए गुलामी मत करो, कृपानाथ कृपा रखो, पैसों की गुलामी मत रखो, हृदय को साफ रखो, अंतर साफ रखो। सत्संग का मौका मिला है, सत्संग का इसमें भी आप दरिद्रता रहोगे, दरिद्रता कैसे जाएगी आपका, ये जाएगी नहीं आपकी। सत्संग में भी कपट, इसमें भी गुलामी, कृपा करो, कृपा नाथ भगवान को याद रखो। भगवान के भजन करने का लोभ बढ़ना चाहिए आपके भीतर मन में, माता बहनों भाइयों को सब चाहिए भगवान के भजन में लगो, रात दिन आप ध्यान हो जाओगे, अंतःकरण को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ। मेला मत करो भाई, मेला मत करो, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, महान गुलामी महान गुलामी, ये गुलामी आपकी अच्छी नहीं है। लखपति है करोड़पति है, लखपति नहीं लखदास है, करोड़पति नहीं करोड़दास है। रुपया चला जाए तो पागल हो जाए, ये लखपति लक्षण है, लखपति लक्षण में लाखों रुपये चला जाए दरिद्र हो जाए, कोई हमारे पर ही नहीं पड़ता तो लखपति हो आप, लखपति तब होते हो आप लखदास हो, लखपति ना है, कोई कोई बिरले होंगे लखपति, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, अरबपति अरबदास है। कृपा करो कृपानाथ, गुलामी मत करो। आप चेतन होके जड़ के गुलाम होते हो, परमात्मा के प्यारे पुत्र हो आप, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर जीव दासी, परमात्मा के अंश हो, जितने भाई बैठे जितने बहन बैठे परमात्मा सब सब परमात्मा साक्षात परमात्मा के अंश, ममई वंश हो जीव लोके ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सुदर्श, आप परमात्मा के अंश हो, आप पूजनीय हो, आदरणीय हो, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, आपके दर्शनों का पुण्य है, आप परमात्मा के अंश हो। गुलाम हो गए पैसों के, ऐसे गुलाम मत हो, आपसे कृपा करो कृपानाथ, पैसों गुलाम मत बनो, आप बनते बनते हो इससे अपने भगत पर रोटी मिल जाए खा लो, कपड़ा मिल जाए पहन लो, जो चीज मिल जाए उसे निर्वाह कर लो, और भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, प्रभु को याद करो, उसका चिंतन करो, आप महान बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, ऊंचे बन जाओगे, जिनका भगवान भी आदर करते हैं। मैं हूँ सदन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान कहते मेरे मुकुट मणि, गुलाम हो गया पैसों के, आप भगवान के मुकुट मणि हो सकते हो, आप ऊंचे हो सकते हो, आप ऊंचे हो, मूल में आप ऊंचे हो, भगवान के अंश हो, ममई वंश हो जीव लोगे ममई वंश, ये शरीर है ये पिता का है, पर पिता का होते हुए माँ का साथ में संबंध है, माँ के बिना पिता पैदा नहीं कर सकता आपको, माँ का बाप का दोनों का अंश है, पर भगवान मूल में भगवान का ही अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है। ममई वंश हो भगवान कहते ममई वंश हो, केवल मेरा अंश है, केवल प्रकृति का साथ नहीं है, शरीर धारण करता है तो प्रकृति का संबंध होता है, शरीर के बिना केवल मेरा अंश है, शुद्ध अंश है, आदिकाल से मेरा अंश है, आप भगवान के अंश हो, कृपा संदो, आप सब भगवान के बालक हो, भगवान सर्वोपरि उसे बालक हो, अमृत से पुत्र में लिखा है, आप अमृत के पुत्र हो, इस वास्ते भगवान हो याद करो, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, आज गुलामी बढ़ जाएगी आपकी, परमात्मा प्यारे बढ़ जाओगे, बड़े बड़े महात्मा पुरुष भी आपको नमस्कार करेंगे, भगवान के प्यारे पुत्र हो आप, भगवान के प्यारे हो। इस वास्ते भाई हो, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, और हो सके दूसरा कल्याण करो, दूसरे का हित करो। हित ना करो तो कम से कम कम से कम कम से कम नीचे से नीचे बात उतरी इतनी तो रखो किसी को दुख न पहुंचे, अपने द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को तकलीफ न हो, किसी को दुख न हो। ये एक बात रखो आप, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मामूली बात है, सुख पहुंचाने में तो खर्च करना पड़ता है, परिश्रम पड़ता है, दुख न पहुंचाने में क्या पड़ता है जोर आपको बताइए, क्या खर्च करना पड़ता है, क्या पसीना आता है आपको, दुख नहीं पहुंचना किसी को। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है, कितनी बढ़िया है, कितनी ऊंची है, किसी को कठिन नहीं पहुंचे। किसी के दुख में हेतु आप मत बनो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब आनंद में मौज में रहे। हम किसी को नहीं चाहते कि दुख पहुंचे, किसी को नहीं पहुंचे, किसी को किसी दुमाते दुख न पहुंचे, ऐसा मन मन में भाव रखो, आप निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, गृह आश्रम में बैठे हुए स्त्री पुरुष आप संत हो जाओगे। किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, सबने मेरी कभी किसी किसी मात्रा में किसी को बुरा नहीं चाहते। नियम ले लो, नहीं बुरा नहीं चाहे, हम बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, हो सके तो अच्छा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा मामूली करो, परंतु बुरा मत चाहो। इतनी बात है, आप श्रेष्ठ हो जाएगी, आप महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे। बहनों माता ऐसी हुई है, आपके घरों की लड़कियां घरों में जा जाकर ऐसी बड़ी है श्रेष्ठ, जो सबका उद्धार करने वाली हो गई। एक लड़की थी, एक याद आई एक बात, पिता ने उसको कहा बेटी जहां जाओ वहां सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, किसी को श्रद्धा हो अशुभ पहुंचाओ, पर सेवा करो। तो ब्याह करके गई, ब्याह करके गई तो वो पति एक भाई था, कोई देने जैसा कुछ नहीं, अकेले गई थी। एक आप थी, एक अपनी सास थी, एक अपनी दादी सासू, वो बूढ़ी माता जी घर में, और एक अपनी सासू, एक आप, तीन तो है, अरे ससुर एक पति, दो पुरुष, पांच आप प्राणी थे। तो सेवा करने लगी, सदा सेवा करती। जो माँ थी उसकी, वो सासू के साथ में खराब बर्ताव करते थे, बूढ़ी बाजी बेचारी बाजी कुछ बोलती नहीं, पति भी कुछ कहता नहीं, ससुर भी कुछ कहता नहीं, वो तिरस्कार करती, अपमान करती। परंतु छोरी समझदार थी, उसने कहा मैं कहूंगी ऐसा मत करो, कल की छोरी आई है गुरु बन गई, मेरे को शिक्षा देती है, ऐसा तो बोलती नहीं। सुप्रे माँ जी के पास बैठी, जो काम धंधा होता सब रसोई बना दी, सबको भोजन करा दिया, बर्तन बन दिए, चौका दे दिया, साफ कर दिया, फिर भगत मेरे दादी जी के पास आकर बैठ जाती। तो सासू ने कहा कि बेदनी तू बूढ़ों के पास क्यों बैठी है? तो उसने उत्तर दिया, सुनाओ ध्यान देना, कैसा उत्तर दिया कि मेरे पिताजी ने कहा बेटा जवान छोरों के साथ बैठा नहीं, जवान छोरियों के साथ ही बैठा, बड़ा बूढ़ों के पास बैठ रहा, छोरियों के साथ में नहीं, तो अपने घर में बूढ़ा यही है, इनसे बूढ़ा कौन है, बूढ़ों के पास बैठना, अरे बूढ़ों से शिक्षा लेना, उनको पूछना। तो क्या पूछते है? मैं ये पूछती हूँ कि मेरी सास है आपकी सेवा कैसी करती है? तो क्या कहा उसने, क्योंकि गाली ना देवे लात की दे मारे तो मैं सेवा ही मान लू, तो ऐसा बर्ताव करते हैं? मैं नहीं करता हूँ, मैं तो भाव भाव बेची है, जैसी सुनी वैसी कर दी, मैंने दर्शन लगाई नहीं है, जिस भाव में आई उसी भाव में कह दी, आपने पूछी तो कही वही कही थी ऐसे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कर देता हूँ ऐसा करो, मैं तो कहते ही नहीं। उसके बाचा था खाट पुराना जोड़ी हुई हुई, ये मोज लट गए, तो उनको देखे क्या देखती हो, निगाह करती हो कि बड़े बूढ़ों को खाट कैसा दिया जाए, इसने समझते तुम ऐसे खाट दिया जाता है तो ये क्यों है, ये खाट है तो पुराना हो गया, पुराना पुराना पुराने निरंतर चाहिए तो बदले कौन, आप हुकुम देखो बदल तो मैं दूंगी, काम तो मैं कर दूंगी, अरे हुकुम आपका चाहिए, आपके हुकुम में मैं नहीं करती। पिताजी ने कहा है कि बड़ों की आज्ञा पालना, बड़ा के वजह से करना, आप पूजनी हो आपको तो खाट दूसरा डोल दे, ठीक है, बहुत बढ़िया दमार का डोला ला कर गए और बिछा दिया, दादी जी से बैठ गई बिचारी, अब सेवा होने लगे, कपड़ा फटा हुआ धोया सागने वाले, क्या देखती हो, देखती हूँ बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए, ये दिया जाता है तो ये तो पुराना हो गया है तो पुराना नहीं बदलना चाहिए, बदले कौन, आप हुकुम दे दो, आप आज्ञा दे तो मैं बदल दूंगी, आपकी आज्ञा बदल, मैं तो आज्ञा पालन करने वाली बाइक हूँ, मैं तो उससे समझती नहीं, तो कपड़ा बदल दो, दादी जी कपड़ा बदल दिया गया, अब ठीक से कपड़ा हो गया, बूढ़ी बाजी की दशा गई बेचारी, गिर नहीं आते ही, अब वह देती जो भोजन देती ठीकरी में, जो भोजन में कर लेती जो ठीकरी इकट्ठी कर दी, बहू ने ठीकरी इकट्ठी कर दी, ठीकरी इकट्ठी हो गई है कि आज तो आपके घर में मटकी गड्ढा है, फोड़ कर कर लेते हो, पर पांच दिनों में आपको जब काम पड़ेगा तो मैं किसमें भोजन दूंगी, तो आप वास रखी है, मैं ठीकरी में जाएगी, कि मेरे पिताजी ने कहा है कि भाई रीत अपने घर यानी राज राजो पर जीत मत जाओ, राज राजा पर जीत नहीं जानी, रीत अपन देनी चाहिए, अपन रीत है तो बड़े सासू ने ठीकरी भोजन देना, फिर मैं बीत कैसे कहूँ, तो रीत थोड़ी है तो आप क्यों देती हो, कि मांझे कौन, मांझ तो मैं दूंगी, थाली में मांझ दूंगी तो थाली में लिया कर, साथ फैला ठीक है, मैं ठीक तो मन करना, मारे जरूरत को नहीं, जरूरत थाने वास्ते कर लिया, मारे ठीक नहीं मिल जाएगी, ऐसे महाराज मेरे बातें कही, तो सेवा करने तो इस ढंग से कर ली, सासू स्वयं कह दे कि तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तब कर दी, ये नहीं कहना कि आप करते नहीं हो, ऐसा नहीं कहना, कहीं नहीं ऐसा, वो तो सेवा ही करे अपने, सासू कह दो काम तो काम मैं कर दूंगी, जो भोजन हो जाए भोजन बन जाए, सब दो भोजन कर ले तो सो करे, दाल गाले पीछे से नीचे नीचे काकरा, ये पास देखे क्या देखते हो, कि बड़े बूढ़ों को साग भोजन खिचड़ी कैसी दी जाए, खिचड़ी की भी खुशन नीचे की और दाल में कांकरा ऐसी दी जाए, देखा करती हूँ माई तो वो कैसा भोजन दिया जाए, कैसी रीत थोड़ी है तो आप यूं करती हो, हमारे दिए पहले कराओ भोजन, आप हुक्म दे दो कि पहले भोजन करो, मैं करा दू सब काम मैं कर दूंगी, पर आप आज्ञा दे दो करो, आप हुक्म बिना कैसे करो, तो पहले भोजन कर दिया कर, अब घर में आकर भोजन खींचे तैयार होते ही नजर माजी भोजन करो, माजी तो खुश हो, इस तरह से सब काम ठीक तरह से करना, मन करना हुक्म लेकर के, आप लोग सीखो ये बातें, अपने सासू है उसे आदर करो, वो स्वभाव तेज हो तो आदर करो, निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो, आदर करो, उनका हुक्म लेकर काम करो, अपने मन से नहीं, आज्ञा पालन करो, हम तो बालक है छोटे समझते है नहीं, आप बड़े बूढ़े हो समझते हो, वो देखिए आपने इस तरह करके सुधार कर दिया, इस तरह की बहनों माताओं आपने घरों में घरों का सुधार कर दो, कितनी बढ़िया काम हुए, कैसा घर आपका शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, प्रेम का बर्ताव हो, उदार उदार भाव हो, सबकी सेवा बने, बड़े बूढ़े राजी हो जाए। बूढ़े राजी होने से आशीर्वाद मिलती है, बूढ़े बड़ों के राजी होने से आशीर्वाद मिलती है, स्वतः स्वाभाविक। धैर्य पांड्या आशीष, आशीष आंकड़ा देगा, आप सब मिलेगा, भोजन सब मिलेगा, तो आशीर्वाद मिलेगी जरूरी। इस वास्ते बहनों माताओं, घरों में अच्छा बर्ताव करो, उदारता का बर्ताव करो, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, खर्चा इसमें ज्यादा नहीं होगा, अंतकरण में लाल होगा, आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। पक्षपात मत करो, भोजन करो बनाओ तो अपने पति को देव, अपने पुत्रों को देव, उनसे बढ़िया दूसरों को देव, अपने देव का, ज्येष्ठ का, नंद का, सासु का, यही तो बालक होते हैं, ससुर बालक होते हैं, देवरानी का होते हैं, ज्येष्ठानी का होता है, और आया गया होता है, नंद का होता है, और आपका पांच बालक है, और कितने बालक बताओ, देवरानी संग कई हो तो ज्यादा हो जाएगा, है तो पांच ही। इन सब बालकों को अपने बालकों की अपेक्षा ज्यादा ध्यान रखो, प्यार अधिक करो, ये बालकों की पहचान है। बालक आपने माँ की गोदी छोड़कर तुम्हारी गोदी में आ जाए तो समझो तुम ठीक सेवा करती हो। छोटे बालक समझते हो, गुडाले चले, घुटना चले, खड़े नहीं हो सकते, वो देखते ही हो, आपकी आंखों को लेकर समझ जोर जाएगा। आप समझते हो भोला, वो भोला नहीं है, बताशा लेगा मोर नहीं लेगा, आपके वो भोला है, आपकी दृष्टि भोला है, वो भोला नहीं है, बताशा मीठा लगता है, मोर यानी चले गए, अपनी दृष्टि भोला नहीं है, समझदार है। आपकी नेत्र पहचाना, नेत्र नेत्रों में आपकी प्रेम होगा तो हर्षगर गोदी हो जाएगा, हर्षगर लुट जाए सच। तो ऐसा है, आपकी पहचान है ये, आप सत्य कैसा बर्ताव करते हो। ऐसे बच्चे राजी हो जाएगा तो माँ बाप राजी हो जाएगा, निश्चित बात है, पक्की बात है। बच्चा राजी हो जाए, माँ राजी हो जाए, माँ राजी हो जाए, दिलों से प्रेम हो जाए, आपस में स्नेह हो जाए। घर में रहता तो स्नेह करना, हम लोग साधु है, बने तो साथ है, नहीं तो तुम ही दिल कर दिए, आप कहाँ जाओगे बताओ, आप तो घर में रहना पड़ेगा, तो घर में प्रेम से रहो, आदर से रहो, सेवा करो, सब राजी हो जाए, घर वाले सब राजी हो जाए, बड़े आदमी ये राजी हो जाए, ये माताएं राजी हो जाए, बहना राजी हो जाए, नंदा राजी हो जाए। कितने उत्सव सगाम है, ये वृद्धाश्रम है, ये पाठशाला है। जैसे पाठशाला में पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, ऐसे ही पाठशाला है, घर है, घर है, पाठशाला है। खूब खटरा परिश्रम करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। मेरे को आदमी ने कहा, क्यों ने मेरे को बात याद आती है कभी कभी, क्या मैं घर पर जाता हूँ तो जूती कहीं खोल दिया, आदमी कुर्ता खोल दिया, रख दिया यही। तो मेरी भतीजी भाई की बेटी, मैं कैसे ऐसा प्रेम करती है, वे सब कपड़ा ठीक रख देती है, जूता ठीक रख देती है, सब ठीक रख देती है। महाराज अपनी भतीजी का गुलाम हो गया, जो हृदय में चला हुआ है, मेरी बेटी ऐसी है, हमारी कन्या ऐसा मैंने काम करती है सभी, तो माई तो कितना राजी है, माई तो कितनी आशीर्वाद मिले, कैसा उसका बात हुए, तो ऐसे आशीर्वाद लो, माई तो कृपा लो, ऐसा आपस में प्रेम का बर्ताव करो। आप जो शास्त्र में भी है, संत भी देखे सुने हुए भी राजी हो जाए, हम लोग दूर बैठे राजी हो जाते। एक संत थे, एक जगह चातुर्मास में रहे, तो एक बूढ़ी माजी था, वे बड़ी कृपा करती, महाराज जी सेवा करती, जाने लगे कि महाराज आप कब आओगे, कि भाई तुम्हारा विनय लिखा कागज आएगा तब आएंगे, विनय लिखा कागज आएगा, विनय लिखा कागज कोड़ा कागज, मेला कागज आएगा तब आए, ठीक है महाराज। महाराज वह ऐसा प्रेम करने लगी, सत्संग करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, रात दिन लगी रहती है। संत लोगों ने कहा, अबू गांव में एक माई है, रात और दिन भजन में, रात और दिन लगी भजन में और सबकी सेवा करती है। अपनी दाल रोटी है जैसे महाराज भोजन करो, आप भोजन करो, सबको भोजन कराती है, करती है। संतर का भाई कागज आ गया, बिजने कागज आ गया, अब जाएंगे भाई जी लेंगे, माई का कागज आ गया, बिजने का कागज आ गया। लोग कहते महाराज संत कहते नहीं, संत लोग कहने लगे ऐसी हित तो पाते है। तो इस तरह से आप बनाओ उनसे कर देगी, कैसी बढ़िया बढ़िया बात हो रही, कितनी बढ़िया बात है, लोग सुनकर राजी हो जाए, औरों का अंतकरण निर्मल होता है, ऐसा कोई सुनकर ये बात सुनने से अंतकरण शुद्ध होता है, धन्य है। ऐसे ऐसे आप बनो, तुम सत्संग किया नहीं तो सत्संग क्या किया, सत्संग किया फिर वही आदर रीस उस भलाई के बीच में हमारी बेइज्जती होगी, हमारी भज्जती करोगी लड़ाई करोगे, धूल थारे सत्संग में धूल, तुम्हारी सत्संग में धूल पड़ी गई, थारी कृपा से लड़ाई नहीं कर, चुप रहेंगे सुन देंगे सभी लोग, कभी ठीक बात है, ये सत्संग करने वाली बहना है, लड़ाई करने वाली नहीं है। ऐसे वो तुम अपने गुण बहुत से बस सेवा करो तत्परता से भाई बंधुओं की, आप जहाँ बेटी हो वहां सेवा करो, माँ से विशेष लोग मचीज, माँ चुप करके उस देव कहता नहीं लेंगे, माँ भोजाई देंगे लेंगे तुम्हारी देंगे, माइया देती है बूढ़ी बूढ़ी माइया बेटी को भेजती है, छोटा छोटा छोरा होता है जब तो छोरे का लाड रखे छोरी को लहराड खा लहराड राण छोट कहते कभी जी कहा बच्ची है, ये बच्ची को राण छोट कह दे रहे, ये माइया को भाई में बोली है लहराड ना, भाई कहो बेटा कहो बेटी कहो, क्या रान बिना कोई शब्द नहीं है आपके पास, रान कौशी जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया चीज बढ़िया बढ़िया सूरत है लहरा तू ही खा ले, छोटी अवस्था में गया तिरस्कार, बस हो जाए ब्याह ब्याह ब्याह जब हो जाए सो छाने छाने भेजे महाराज मैं बैठी हूँ भेजती हूँ खोल देगी बेचारी छोरी को वे देती हो, माँ जी तुम्हें आड़ लगाती हो ये, नहीं तो अपनी बहू को कहो बेटा तुम अपने दर्द को दो तुम्हारी मर्जी, मैं क्यों दू, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं कहूँ तो मरने वाले हैं, तो भोजाई के देने की जीत होगी तो भाई को ज्यादा मिलेगा, आप छोड़ छोड़ देते हो तो माँ भोजाई को लगता है बूढ़ा सासू भेजो दंड के भेजे ज्यादा रिपोर्ट भेजे, तो बंद करती हो आप बट बट करो, आप कृपा करो उदारता से बर्ताव कर दो, अच्छे तरह से छोरा छोरी का दोनों का छोरों का भी कर दो, छोरी अगर बुखार आ जाए बीमार हो जाए तीन चार दिन पड़ी बुखार में पर ही नहीं, छोरा बीमार हो जाए दो दिन हो गया पति बुखार नहीं पति को बीमार है दो दिन हो गया इतना तो नहीं, अरे बैद को बुलाओ डॉक्टर छोरा ठीक करो, अरे सॉरी मर जाते बोलवा दी और सॉरी सॉरी मर गई वादी मर गई है, तो भरवाई नहीं करते, कन्या का तिरस्कार मत करो भाई, कन्या है पुण्य का पान है, कन्या ब्राह्मण जैसे जैसे कन्या है सुवासिनी है उसका तिरस्कार मत करो अपमान मत करो, आज भी गर्भपात करते है क्या सोरिया गर्भ में गर्भपात करो, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश वंश माया से आप माँ है आप माँ इसे आप पैदा हुआ यही पैदा हुए ये देर फेर भेर किससे पैदा हुए छोरियों से पैदा हुए या छोरियों कर बात करो खत्म हो जाएगा आपका वंश खत्म हो जाएगा, कृपा करो कृपानाथ छोरी का गर्भ बात मत करो, गर्भ बात करोगे अपना वंश नष्ट हो जाएगा, वंश क्षत्रियों का वर्ण आता है महाभारत में भागवत में उतने क्षत्रिय नहीं रहे, क्षत्रियों का वंश नष्ट हो गया क्योंकि टीका देना टीका बहुत है टीका इतना देंगे जैसे जाता दहेज की प्रथा है बहुत खराब है, दहेज नहीं अब भाइयों को चाहिए लड़का दादा है कुकुम कन्या कन्या ठीक हो ऐसी उम्र भर काम है पैसा तो आता जाता रहता है, क्या छोरे के शास्त्रे से आपका दुकान चलेगी आपका घर का खर्चा चलेगा, ऐसी आप दृष्टि रखते हो खराब दृष्टि है, दूसरों के दर पर अपने दृष्टि रखनी, कहते बेटे का घर आ जाए, बेटे सासू से आ जाए, बेटे सासू से आ जाए, माई जाओ तो बिठाई दूसरी आ जाए, वो फल आ जाए, वो ऐसे दो भाई रुपया आ जाए, रुपया हाय रुपया हाय रुपया, नहीं कन्या लेनी पड़ती है, हमारा लड़का है पुत्र है, इस वास्ते कन्या दान है, यही मामूली दान नहीं है, मनुष्य का दान है, मनुष्य वो कन्या दान करता है, बड़ा आदमी है वो, आप दान लेने वाले हो, आप पैसा पैसा मांगते हो क्या, डाकू तो आप पैसा मांगते है, पैसा दे पैसा दे, राम राम राम राम राम, अपने खूब को कन्या अच्छी तरह से हिताई और दे लेंगे, अब ऐसा ब्याह भी मैंने देखा है, नहीं कैसी बात बढ़िया तो है, आपके परिवार में सब शांति मिलेगी, जब तक त्याग नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, अपनी बेटी के साथ सुनाओ, अपनी पुत्री है वो विष्णु स्वरूप भगवान वर है, ये लक्ष्मी रूप है, लक्ष्मी रूप की कन्या संबंध दे, संकल्प होता है ऐसा, इस वास्ते प्रेम से अपनी कन्या को दो, वो भी ज्यादा नहीं जाएगी, हम नहीं देंगे ज्यादा, सज्जनो दूसरे के धन के ऊपर दृष्टि रखना चोरों का डाकुओं का काम है, अच्छे आदमी का काम नहीं है, अच्छे आदमी का काम नहीं है, हमारे जो भगवान देंगे वहां कमाएंगे उसे काम चलेगा, क्या बेटे के साथ है धन से काम चलेगा, आपकी दुकान चलेगी, ऐसे आशा मत रखो, दूसरों के धन पर आशा रखना है बड़ी नीची बात है, नहीं जाएगी, कुंकुम कन्या कैसे बढ़िया बात है, मन में प्रसन्नता हो, आनंद हो, ब्याह में भी आनंद होगा, गरीब गरीब कन्या लोग गरीब गरीब ही काम करेगी, एक एक सज्जन था उसने ब्याह किया, ब्याह किया तो रुपया मैंने मांगा 10,000 रुपया, तो उस लड़की ने कहा पिताजी आप दे दो, अब मेरे कहने से दे दो आप, तो उन्होंने कर्ज दे करके धन दे दिया, धन दे करके ब्याह किया, इतना इतना रुपये लेंगे इतना, वो ब्याह करके गई घर पर तो पति से लाओ जूती लाओ भाई, वो जूती वहा लाओ जूती पहनेंगे, ये क्या बहू भाई भाई जूती लाओ, मेरे पिताजी ने खर्च किया 1,000 रुपये दिया है, पिताजी ने खरीदे हो लाओ काम करो मेरा घर, वहां बोली माँ से माँ ऐसी आप बहू वही है, कभी नहीं ऐसे क्यों कहो तुम कि मेरे पिताजी रुपये खर्च किया है, उधार लेकर खर्च किया है, खरीदे खरीदे हुए है, नौकर है, मेरा काम करो, मैं कहूँ मैं नहीं करूंगा काम, ऐसे स्त्री मैंने वो कहती है वो तो जूती लाओ मेरी, ऐसी स्त्री कहती है तो कह नहीं क्या करे, खरीदा है बेटा ने रुपया दो, मैं तो भोजन नहीं करूंगा, नहीं तो 100 रुपया दिया, मैं ले कैसे, आप मत ले जिसके लिए उसको दे दो, आप बताओ आपके लिए मैं कर दी नहीं, आपने जिससे उधार लिया उसको दे दो, ऐसी ऐसी कन्या हुई है संसार में, शास्त्री सात्विक पुरुष जन माताओं बहनों से सब संसार चलता है, ऐसी माताओं बहनों होनी चाहिए, हम ऐसे लड़कियों से आते हैं, ऐसी कन्याओं से आते हैं जो कि अपने माँ को माँ को सबको राजी करे, उधर शास्त्री को राजी करे, सबकी सेवा करे, सेवा करना खास काम है आपका, लड़कियों को अनुमति दो, कहे मैं लड़की है गिरा दोगे तो वंश नष्ट हो जाएगा, ये वंश बात ऐसा माँ से चलता है, ये मातृशक्ति है, छोटी सी बच्ची है ने वो मातृशक्ति है, उससे वंश पैदा होता है, इस वास्ते कभी भी कन्या को गिरो मत, कन्या का तिरस्कार मत करो, कन्या का आदर करो, तिरस्कार मत करो, पुत्र का दोनों का आदर करो, पर छोटी अवस्था में तिरस्कार करे, पर ब्याह हो जाए तिरस्कार करे, अरे बेटे पास लाड करे, अब जल्दी तू जाए, अब तो घर की मालिक बड़ी है, वहां जाए करके समय हो गया, अब क्या करे, आप इसलिए घरों का सुधार करो, पवित्र बताओ, निर्मल बनाओ, उत्साह उत्साही बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, देखो आपका घर दीदी विमान हो जाए, दीदी विमान प्रकाश की ऐसा घर बनाओ, आप सज्जन लोग भाई लोग भी बहन माता है भी उत्साह से काम करो, बड़े उत्साह से काम करो, न्याय पर चलो, नीति पर चलो, मार्ग पर चलो, यार उनकी सेवा करो, जो आपका भी भला हो, दूसरों को भला हो, सुनने से भला हो, सुनने वालों को भला हो। सत्संग करने वाले भाई बहनों में ऐसा काम हो जाए तो हमारी सत्संग की इज्जत होगी, नहीं तो दूर धरे सत्संग में मुफ्त में, हमने कोई कसर किया नहीं, हमने कोई अपराध किया नहीं, हमारे दूर सत्संग दूर पड़े आप लोगों के कारण से। कृपा करो कृपानाथ, ढूंढ मत करो, उत्साह से काम करो, सबका सेवा करो, उत्साह से काम करो, पालन करो, बालकों का पालन करो, आपके संग सतान न चाहिए तो अलग रहो, सतान भी चाहिए पर कृत्रिम काम से गोलियां लेनी करनी, जो गोलियां ले जाए कितना रोग पैदा करती है, कितना शास्त्र आया है, कितना लोगों ने बताया है, रोगी नहीं हो जाओगी, मरोगी जल्दी, शास्त्र शासक लोग है जो राजा लोग है, भाई तो चाहते है कहते मर जाओ तो ही कमती पैदा होगी तो अच्छी बात है, इस वास्ते गोलियों का प्रसार करते है, लुगाई में मर जाए ज्यादा तो लाल पैदा हो गए तो वृक्ष पैदा कम हो गए, ईसाई और मुसलमान बढ़ रहे हैं, आप हिंदू घट रहे हैं, नाश हो रहा है, फिर आप नाश कर रही हो, कृपा करो, कृपा ऐसा मत करो, बड़े प्रेम से आदर से अपने वंश का पालन करो, उत्साह करो, जो हम लोगों को दूर बैठे को आनंद आवे कि वाह ठीक है भाई ठीक। ये बातें मैं जानता कम हूँ, आप जानते हैं, घर में आपकी बीतती है, नारायण नारायण नारायण नारायण।